Program Trzecie Polskiego Radia, niedzielę 20 sierpnia, zbliża się 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Kolejna polska pomoc wojskowa jedzie do Słowenii, która walczy ze skutkami potężnej powodzi. Do bazy holenderskich sił powietrznych przybył prezydent Ukrainy, będzie rozmawiał o myśliwcach F-16. 6-kilometrowy zator na drodze z nadmorza w kierunku Szczecina. W drodze jest kolejny transport z polską pomocą wojskową dla Słowenii, która mierzy się ze skutkami katastrofalnej powodzi. Naszym najważniejszym celem jest odtworzenie komunikacji dla ludności. Wyruszył transport z kolejną pomocą, informuje w mediach społecznościowych Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Do Słowenii w polskim konwoju jedzie most składany, który może być wykorzystany do budowy objazdów lub przepraw tymczasowych. Katastrofalna powódź, która na początku sierpnia nawiedziła Słowenię, dotknęła niemal 85% terenu kraju. Zginęło co najmniej 6 osób. Straty spowodowane przez żywioł szacowane są na ponad 500 mln euro. Jeżeli Koalicja Obywatelska ma takich koalicjantów, to pojawia się pytanie o to, jaki będzie kierunek jej ewentualnych rządów. Michał Kołodziejczak na listach KO podważa podejście całej tej formacji do bezpieczeństwa Polski, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceszef MSZ-u Piotr Wawrzyk. Wiceminister spraw zagranicznych przypomniał, że lider Agrouni chwalił współpracę z Rosją i krytykował sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. To nie jest pierwsza antyamerykańska wypowiedź polityka Koalicji Obywatelskiej. Pamiętamy wszyscy te słynne wpisy pana Sikorskiego, pamiętamy działania rządu Donalda Tuska, które miały antyamerykański i prorosyjski charakter, więc z tego punktu widzenia te słowa pana Kołodziejczaka, można powiedzieć, wpisują się w dotychczasowy kurs polityczny Platformy Obywatelskiej w tym wymiarze, który jest prorosyjski i antyamerykański. Wiceszef MSZ-u powiedział w Polskim Radiu 24, że obecność na listach wyborczych Michała Kołodziejczaka nie zmieni podejścia Koalicji Obywatelskiej do rolnictwa. Jego zdaniem świadczy o tym niedawne słowa posła Platformy Obywatelskiej Sławomira Nitrasa. To, że akurat mają koalicjanta z Agrouni, to myślę, że w tym zakresie nic nie zmienia, bo tego rodzaju wypowiedzi myślę, że też sprawią, że po prostu ci rolnicy, którzy chcieli głosować na Agrounię, po pierwsze po tym sojuszu z liberalną partią, jaką jest Platforma Obywatelska i która nigdy nie szanowała polskich rolników, która nigdy nie zrobiła nic dla polskiego rolnictwa, sprawi to wszystko, że rolnicy jednak nie pójdą za panem Kołodziejczakiem. W czwartek działacze Koalicji Obywatelskiej przedstawili w Koninie kandydatów do Sejmu z tego okręgu, w tym Michała Kołodziejczaka, który będzie tam jedynką. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył w południe do bazy holenderskich sił powietrznych w Eindhoven na rozmowy z premierem Holandii Markiem Rutte. Ukraiński prezydent pojechał do Holandii kilka dni po tym, jak Stany Zjednoczone wydały zgodę na przekazanie Kijowowi przez Holandię i Danię amerykańskich myśliwców F-16. To będzie głównym tematem rozmów, napisał w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski i dodał, aby chronić nasz naród przed rosyjskim terrorem. O problemie wolności słowa mówił w słowie społecznym podczas stanowej pielgrzymki kobiet i dziewcząt do piekar śląskich metropolita katowicki arcybiskup Adrian Galbas. Przypomniał, jak sam pielgrzymował i jak arcybiskup Herbert Bednosz podczas nabożeństw wyrażał głos całego kościoła i społeczeństwa, gdy publiczne wyrażanie swojego zdania było utrudnione. Dziś czasy się zmieniły, mówił metropolita do pątniczek. Na szczęście dziś Kościół nie musi już mówić o was za was. Każdy może publicznie powiedzieć to, co myśli. Może nawet w dobie social mediów przydałoby się trochę więcej umiarkowania w wyrażaniu swoich myśli, a na pewno czasem więcej kultury, zwłaszcza gdy jej brak przybiera postać hejtu niszczącego dobre imię niejednej osoby. Bez wątpienia czasy wolności słowa i wypowiedzi, demokracja nie wymagają już tak bardzo, aby biskup zabierał głos w sprawach politycznych. Arcybiskup zachęcił do aktywnego udziału w życiu politycznym, bo jak mówił, to jeden ze sposobów apostolstwa świeckich. 6-kilometrowy zator na drodze z nadmorza w kierunku Szczecina. Korek utworzył się na trasie S3 na wysokości Goleniowa w zachodniopomorskim. Jak informuje szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zator na odcinku między węzłami Goleniów Północ i Goleniów Południe spowodowany jest zjazdem samochodów na stację paliw i do restauracji sieci fast foodów. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Więcej o sytuacji na drogach w Polskim Radiu Kierowców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielne popołudnie dość pogodne, jednak chwilami pojawią się chmury, przyniosą lokalne opady deszczu i burze z gradem oraz porywistym wiatrem. Od 24 stopni nad morzem do 32 w centrum i na Dolnym Śląsku.

fiz. Fiz projetos, sonhei tanta coisa. E agora o coração me diz que só em teus braços, amor, eu ia ser feliz. Eu tenho este amor para dar. O que é que eu vou fazer? Eu tentei esquecer e prometi apagar da minha vida este sonho. E vem o coração e diz que só em teus braços, amor, eu ia ser feliz. Que só em teus braços, amor, eu posso ser feliz. Projetos, sonhei tanta coisa. E agora o coração me diz que só em teus braços, amor, eu ia ser feliz. Eu tenho este amor para dar. O que é que eu vou fazer? Eu tentei esquecer e prometi apagar da minha vida este sonho. E vem o coração me diz que só em teus braços, amor, eu ia ser feliz. Que só em teus braços, amor, eu posso ser feliz. Feliz. W tym tygodniu, 25 sierpnia, wchodzi na ekrany kin film pod tytułem O psie, który jeździł koleją. Wakacje się już kończą, co prawda, ale podróże to wciąż bardzo atrakcyjny temat dla twórców. I właśnie za ekranizację tego dzieła zabrała się pani Magdalena Nieć, mój dzisiejszy gość. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Kilka słów jeszcze opisu mojego gościa, czyli pani Magda Nieć jest aktorką, jest scenarzystką, jest także, czy była współreżyserką, bo kilka takich produkcji ma pani na koncie, prawda? Szczególnie detektywa Bruno, tym się zawsze chętnie będę chwalić, ponieważ w zeszłym roku otrzymał w Gdyni Złote Lwiątka dla najlepszego filmu dla dzieci i młodzieży. No to gratuluję. Brawo. Dziękuję i również Mariuszowi Palejowi, mojemu współreżyserowi. Czyli za ciosem poszła pani i teraz już jako reżyser, bo to będzie debiut reżyserski, tak, wyreżyserowała pani film o takim znajomo brzmiącym tytule O psie, który jeździł koleją. Czy to jest na podstawie książki właśnie? Tak, absolutnie. Na podstawie książki Romana Pisarskiego. Książka, o której wszyscy pamiętają, więc pomyślałam, że jeżeli ta książka zrobiła takie wrażenie na wielu pokoleniach, liczę na to samo z filmem. Oczywiście nie będzie to jeden do jednego, chociaż myślę, że tym razem akurat widzowie nie będą mieli nic przeciwko. Bo zwykle jest tak, że widzowie sobie wyobrażają, jak jest film na podstawie książki, dlaczego nie jest jeden do jednego. Wydaje mi się, że to zawsze musi być ekranizacja, a nie adaptacja czy na motywach. No ale w tym przypadku, jeżeli, a chyba wszyscy pamiętają zakończenie tej książki, to nie będzie rozczarowaniem, jeżeli powiem, że film różni się od książki. Rozumiemy, dobrze, ale tę subtelną aluzję, czyli z tym większą radością pójdziemy do kin, wiedząc, że będzie happy end, tak? Absolutnie. No, to dlatego... muszę zaspoilerować, dlatego że naprawdę mi na tym zależało. A poza tym myślę, że tak dużo trudnych tematów teraz spotyka młodzież i dzieci, że coś dobrego, z dobrym przesłaniem chyba im się po prostu od nas dorosłych i od życia należy. No to tak jakbyśmy rozmawiali wtedy, kiedy szykowałam się dopiero do tego filmu, ponieważ dokładnie to, co teraz pani powiedziała, pomyślałam sobie sama. Aha. Że jest tak trudna sytuacja dzieciaków. Faktycznie oni są naprawdę bardzo krusi. I tego, czego potrzebują, to siły. A mój film da im siłę. Tego jestem pewna. Skąd się bierze siła? Siła się bierze z nadziei, z wiary. Ja nie uważam, że wiara, że czekanie na cud moim zdaniem nie jest biernością. Uważam, że to jest ogromna wartość, która nas mobilizuje, która pozwala nie poddawać się. O tym właśnie jest ten film. Jest to też ogromna walka wewnętrzna, bo czasem łatwiej jest się poddać i powiedzieć społeczeństwu, rób się coś ze mną, a tymczasem to takie mierzenie się z tym swoim zwątpieniem i staranie się znalezienia sensu w życiu, no w każdej sytuacji jest potrzebne młodzieży. Zresztą mamy ostatnio na antenie cykl właśnie rozmów z psychologiem, dotyczący również tej kruchej, tak jak pani powiedziała, psychiki dziecięcej. Więc jest to naprawdę nam wszystkim potrzebne, to nie jest wydumanie artysty czy artystki, tylko po prostu odpowiedź na potrzeby społeczne. Tak, i to jest też życie tu i teraz i uważam, że takie produkcje powinny mierzyć się z realną sytuacją. Nie tylko dzieci, ale i dorosłych. W tym filmie bardzo mi zależało na tym, żeby pokazać to, że są sytuacje, które naprawdę wydają się bez wyjścia. I one są trudne. Wydaje się, że coś nas przerasta. I co wtedy? No, wtedy warto rozejrzeć się dookoła, bo często jak się zaczyna w końcu z kimś rozmawiać, to się okazuje, że to nie tylko my sami mamy problemy. Okazuje się, że ci wszyscy, którzy myśleliśmy, on nie, no ten to na pewno nie, ten sobie radzi. Nie, wszyscy się mierzymy z problemami, ale też takie otwarcie się na innych, taka lekcja empatii pozwoli nam poradzić sobie z samotnością, bo naprawdę te nasze problemy nie są jedyne. Więc jeżeli o nich porozmawiamy i zobaczymy, że nie jesteśmy sami, może się stworzyć fajna wspólnota. W ogóle ludzie naprawdę chcą sobie pomagać, tylko trzeba zauważać się. Więcej nie mówmy już o filmie. Zachęciłyśmy wystarczająco. Znaczy nie mówmy o wymowie filmu, bo o produkcji jak najbardziej chcę rozmawiać nadal. Kogo zobaczymy i kto zagra psa? Znaczy, przepraszam, jaki pies zagra psa? Super. Ale powiedziała pani coś pięknego, dlatego że w tym filmie pies faktycznie jest. Jest aktorem. Ale ustąpimy najpierw miejsca. Pies jest wyszkolony, przetrenowany, więc chętnie ustąpi miejsca najpierw aktorom. W rolach głównych zobaczymy Mateusza Damińskiego, Adama Woronowicza, Monikę Pikułę, a w głównej roli dziecięcej zobaczymy przecudowną Lilianę Zajbert. W ogóle będzie, myślę, taka plejada fantastycznych nazwisk, fantastycznych aktorów. Od głównej roli po drugoplanowe wszyscy świetnie wywiązali się ze swoich zadań. A gdzie kręciliście zdjęcia? Kręciliśmy w Nowym Sączu. Tam mieliśmy dworzec, który mogliśmy zaadaptować scenograficznie, co nie było takie proste, ale koniec końców piękne, ponieważ najpierw chcieliśmy kręcić w Przemyślu. I wydawało się, bo było to... O, piękny dworzec. Przemyśl jest przepiękny. Uwielbiam ten dworzec. Naprawdę. No. Chwila na westchnienie. Tak. Jak pałac wygląda, prawda? Neobarokowy. To jest coś nieprawdopodobnego. Ozdobiony jeszcze pięknie. Tak. Mm. Więc jak tam zobaczyłam, bo nie znałam go, no, oszalałam. I jeszcze, no, dla filmowców coś nieprawdopodobnego. Zdublowane przestrzenie, dwie kawiarnie, dwie poczekalnie, kasy po jednej i drugiej stronie, tak, że możemy to przeciąć jakby tą halę i nie przeszkadzać podróżnym, ponieważ tak, tego od nas wymagano, że nie mogliśmy po prostu, no to jednak świat nie staje. Nie tylko psy muszą jeździć koleją. Dokładnie. No i co, dlaczego Przemyśl nie? Dlatego Przemyśl nie, że wybuchła wojna w Ukrainie. Ach, to było nieprawdopodobne. Nikt nie był przygotowany na to. I myślę, że tak jak wielu ludzi, najpierw myśleliśmy, poczekajmy do wtorku, takiego przysłowiowego. Nikt nie zakładał, że ta wojna będzie trwała. Potem pociągi, które mieliśmy zamówione, również trzeba było wykorzystać na transport ludzi, oczywiście, sprzętu, więc musieliśmy zweryfikować swoje myślenie. Było to dla nas oczywiste, ale trudne. Zdecydowaliśmy się przesunąć zdjęcia, żeby poszukać równie dobrej lokacji. Znaleźliśmy ją w Nowym Sączu, zaadaptowaliśmy ją, tak jak mówiłam, scenograficznie, naprawdę poszaleliśmy tam, ale to tak bajkowe, baśniowe miejsce zostało stworzone, które bardzo spodobało się podróżnym. Nowosą Deczczaną ogromnie, nawet w jednym z pomieszczeń zrobiliśmy kawiarnię i non-stop pukano do nas, bo chciano wejść, ale ja też miałam pretensje, jak widziałam po prostu te sztuczne pączki to na witrynie, to mówiłam zlitujcie się po prostu, zlitujcie się, nie róbcie mi tego. Ale słyszałam, że faktycznie dworzec, dyrekcja dworca pomyślała, żeby zrobić tam kawiarnię. Okazało się, że to miejsce po prostu było stworzone do tego i podróżni bardzo prosili. No, to wpływ filmu na rzeczywistość. No to już doszłyśmy chyba do tego momentu, gdy możemy ujawnić, kto zagrał psa, czyli jaki pies zagrał psa. Jaki pies zagrał psa? Psy, bo były trzy psy. Byron, Royal i Sissy. No, dziewczynka. To królewsko-cesarsko. Tak, dokładnie. Tak, z ambicjami. Nasze pieski przyjechały z Węgier, z hodowli Horkaj, wyspecjalizowanej w przygotowywaniu zwierząt do produkcji filmowych. Te pieski to owczarki szwajcarskie, przepiękne. Ja od początku chciałam, żeby ten pies, który jest i atutem, ale również wyzwaniem dla filmu, był antropomorfizowany, dlatego żeby osiągnąć taki efekt, kluczowa jest dresura. Stąd nasz wybór. Pieski były wspaniałe, wymieniały się, żeby nie były zmęczone na planie, no to było niemożliwe, żeby je obciążać po prostu. To dobro zwierząt jest w naszym filmie absolutnie żadnym frazesem, po prostu tak było. Pieskom towarzyszyli treserzy. No raz było ich nawet pięciu. To jest moment, kiedy się troszeczkę zafrasowałam, ponieważ natychmiast przypomniało mi się ten maleńkie przestrzenie do zdjęć. Pies, ekipa i jeszcze po prostu ta ale ilość zdjęcia treserów. W końcu poszły dobrze, prawda? Kiedy zakończyliście je? Zakończyliśmy zdjęcia końcem lata zeszłego roku i rozpoczęliśmy postprodukcję. Mnie ciekawi kolej pani życia, no bo z aktorki stać się reżyserką to nie jest łatwe, zwłaszcza w Polsce. Tutaj się rzadko udaje taka sztuka. I jak u pani przebiegał ten proces przemiany wewnętrznej, bo chyba od tego się musiał zacząć? Myślę, że starałam się znaleźć siłę w swojej wrażliwości. Zawsze wiedziałam, że jest pewien wybór, że wrażliwość albo stanie się czyjąś kulą u nogi, albo jego atutem, więc pracowałam bardzo długo jako aktorka etatowa w Krakowie w Teatrze Ludowym, w Warszawie w Teatrze Współczesnym i zaczął bardzo mnie interesować film, pewne niuanse do opowiedzenia, pewna bliskość i psychologia. Moje pierwsze kroki w filmie to były scenariusze. Współpisałam scenariusze do Za niebieskimi drzwiami filmu familijnego, Czarny młyn. To były faktycznie filmy z ogromną publicznością w Polsce i na świecie. I pracowałam równocześnie jako drugi reżyser dzieci. Tutaj oprócz wspomnianych dwóch filmów pracowałam również na planie Wilkołaka Adriana Panka. Wcześniejsze filmy wyreżyserował Mariusz Palej. Dostawałam coraz większe pole dla swojej pracy i ta reżyseria dzieci faktycznie była czymś w Polsce nowym. W Polsce nie było kogoś, kto stricte pracuje na planie, reżyseruje dzieci. I potem szybki skok do współreżyserii Detektywa Bruno. I teraz mój debiut. Ale przyznam się jako kobieta, bo często się mówi, jak kobieta sobie radzi w filmie, gdziekolwiek. To wcale nie jest łatwe, dlatego że po prostu mamy inne obowiązki. I ja miałam te obowiązki i chciałam spędzać czas z dzieckiem. Zwykle jest tak, że albo się mówi, z czego można zrezygnować, komu to dziecko mogę podrzucić, żeby móc się realizować, albo odwrotnie. U mnie było odwrotnie, z czego mogę zrezygnować, żeby być dzieckiem, no ale w którymś momencie musiałam to jakoś połączyć. I stąd wybór kina familijnego. Ten pierwszy projekt Za niebieskimi drzwiami tak naprawdę zrobiłam dla swojego syna Michała, ponieważ to było tak, że pisząc scenariusz, mogłam z nim rozmawiać cały czas. Mówiłam, Michaś, zrobiłam taką scenę, co o tym myślisz, o takim bohaterze. Potem, kiedy przygotowywaliśmy, już byliśmy bardziej zaawansowani, nie mogliśmy mieliśmy dylemat z kostiumem i mówiłam, Michałku, do swojego syna tam jest taki bohater, który jest taki bardzo pewny siebie, ale to jest wszystko zbudowane na kompleksie. To jak on powinien wyglądać? I tak naprawdę nie oczekiwałam, że Michaś mi na to odpowie, tylko po prostu w ten sposób, jakby on wiedział, co ja robię i ten czas mojej pracy był de facto naszym wspólnym czasem. On mi też kibicował. Ale Misiu wtedy narysował takiego śmiesznego pana na takich malutkich stópkach i kostiumografka tak się zachwyciła tym rysunkiem, że przerysowała go na t-shirt bohatera, który faktycznie, którego charakterystykę opowiedziałam synowi. Czyli Misiu był i współscenarzystą, jak rozumiem, i kostiumografem poniekąd. Tak, a teraz jest wiernym kibicem. Fantastycznie. No to jest dobry sposób, żeby znaleźć takie połączenie chyba między domem i pracą i często kobiety właśnie to powstrzymuje przed ruszeniem na podbój świata, że nie chcą zaniedbywać swoich takich rodzinnych obowiązków. W tym przypadku to się chyba dobrze udało. Ale co radziłaby pani kobietom, które mają tego rodzaju dylematy? Co wybrać? Jaką drogę? Czy najpierw odchować dziecko, wychować je, ukształtować i potem dopiero iść w świat? Teraz się tak dużo zmienia, więc chyba też bardziej elastyczni są pracodawcy, jeżeli chodzi o wiek kobiety. Tak mi się wydaje. Tak, tak, myślę, ale też jestem przekonana, że jakość kontaktu jest bardzo duża. Jeżeli ktoś jest sfrustrowany tym, że się nie spełnia i siedzi w domu, a nie wynika to z jego wewnętrznej potrzeby, to niech tego nie robi. Nic dobrego z tego nie wyniknie. Ale fajnie jest opowiedzieć dziecku o tym, co się robi, wytłumaczyć, nawet jeżeli się spędza tam wiele czasu, to wytłumaczyć dlaczego, i po prostu zaufać mu, że może być dla nas partnerem. A jak pani nawiązuje kontakty z dziećmi? Faktycznie ja bardzo lubię pracować z dziećmi, ale zawsze traktuję je indywidualnie. Dzieci to jest zawsze to jedno dziecko, z którym się spotykam. Jedno, drugie, trzecie, czy ile ich jest na planie. Każde ma swoją historię, swoją emocjonalność, charakter. I rozmawiając z nim, od razu je poznaję, jego energię. Często, kiedy potrzebuję jakiejś emocji, to potem odwołuję się do jego życia, bo inaczej dziecko się kłóci, jeżeli ma rodzeństwo. To no wtedy tak. Wystarczy mi powiedzieć, słuchaj, wyobraź sobie, że to jest brat. Tak. Już. To prawda. Ja też mam takie doświadczenie właśnie z planu zwiastuna telewizyjnego, w którym brały udział dzieci. Już byliśmy zmęczeni, bo to kolejny dubel tej samej sytuacji. Chodziło o podrzucanie dyni bodajże, czy gruszek, jabłek, nie pamiętam. I one już były zmęczone bardzo. Ja wtedy powiedziałam, to będziemy grać w paletki, wy będziecie we mnie rzucać tymi śliwkami czy tymi jabłkami, a ja będę odbijać talerzem, bo tylko to miałam. Wyszła z tego tak fajna zabawa, że no. Najładniejsza scena właśnie została nagrana wtedy. Myślę, że też trzeba po prostu uruchomić prawdziwą energię w dziecku. Nie nakazem czy zakazem, ale właśnie tym, co w nim i tak jest. Ta sprężyna tam cały czas funkcjonuje w takim młodym człowieku. Tak, i znaleźć to, co pani opowiedziała, to jest idealne, jeżeli chodzi o moją pracę. To jest dokładnie to, czyli otworzyć się i znaleźć i pozwolić tej energii dziecka zaistnieć. Czyli znaleźć się trochę, dopasować się. To ja się dopasowuję do nich, a nie oczekuję, że oni się dopasują do mnie. No mam nadzieję, proszę państwa, że te wszystkie doświadczenia z planu pozytywne zechcą państwo zobaczyć na ekranach kinowych. Czyli zapraszamy raz jeszcze na film o psie, który jeździł koleją. Premiera kiedy? 25 sierpnia. Zapraszam wszystkich do kina. To jest piękny, wzruszający, ale też ze świetnymi komediowymi scenami film. No, całe rodziny mam nadzieję, że się wybiorą. Bardzo dziękuję. Pani Magda Niedź była moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Aniu. E o vento que fala nas folhas, contando as histórias que são de ninguém, mas que são minhas e de você também. Ai, Dindi, se soubesses o bem que eu te quero, seria Dindi, tudo Dindi, lindo Dindi. Ai, Dindi, se um dia você... Dokąd wybrać się na jeden z ostatnich wakacyjnych weekendów, to może do Istebnej. A powód nie jest błahy, bowiem Istebna, gmina Istebna, to jedyna wyróżniona gmina, miejscowość w specjalnym światowym rankingu. Dlatego teraz łączymy się z panią Łucją Michałek, wójt gminy Istebna. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Co to był za konkurs i kto was nagrodził? W ubiegłym roku zostaliśmy zgłoszeni przez Ministerstwo Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki do nowego konkursu realizowanego przez Światową Organizację Turystyczną z siedzibą w Madrycie, która nagradza najciekawsze wsi na świecie, tworząc w ten sposób również nowy produkt turystyczny dla turystów, podróżników. I tak zostaliśmy wyróżnieni jako jedyna miejscowość w Polsce, ponieważ już wcześniej, w 2019 roku, byliśmy także zakwalifikowani do sieci najciekawszych wsi w Polsce. I tutaj w porozumieniu z tą instytucją, a także Ministerstwem Sportu, wystartowaliśmy do tego światowego programu i udało się. Jesteśmy wyróżnieni, docenieni za walory kulturowe, krajobrazowe, turystyczne, jakie możemy zaoferować turystom odwiedzającym naszą gminę. To zaraz o tych walorach będziemy rozmawiać, ale jeszcze czy z tą nagrodą, z tym wyróżnieniem wiąże się jakiś przywilej, czy jesteście na jakiejś specjalnej liście interesujących miejscowości? W ogóle gdzie odbywało się samo wręczenie tej nagrody? Samo wręczenie odbywało się w Arabii Saudyjskiej, natomiast my byliśmy tam nieobecni, ponieważ była w tym gronie tylko pierwsza trzydziestka. My byliśmy tuż za nią, jako 32 miejscowość wyróżniona poza pierwszą trzydziestką na świecie. Byliśmy natomiast zaproszeni do programu pokazującego taką drogę do włączenia się do tej ścisłej trzydziestki najbardziej atrakcyjnych wsi na świecie. I tym samym w ubiegłym miesiącu miała możliwość spotkać się razem z innymi włodarzami wielu miejscowości na świecie, które zostały wyróżnione między innymi z Meksyku, z Cypru, z Japonii, z Etiopii na takim prestiżowym mentoringowym szkoleniu, gdzie wymieniamy ze sobą doświadczenia w zakresie turystyki, w zakresie rozwoju swoich miejscowości, a przede wszystkim promocji tego, co u nas najcenniejsze, tak jak powiedziałam już na wstępie o tych walorach przyrodniczo krajobrazowych, to tak przede wszystkim, jeżeli chodzi o naszą tradycję, kulturę, obrzędowość, to co wszystko jest bardzo autentyczne, prawdziwe i kontynuowane w naszej gminie, to na pewno trzeba jeszcze bardziej promować i to nie tylko w Polsce, ale również za granicą, bo jest to po prostu bardzo ciekawe dla osób odwiedzających naszą miejscowość. Dobrze, i jest pani to Łucja. Jeden z głównych atutów. No dobrze, to zacznijmy od początku. Gdzie leży Istebna? Istebna leży na południu województwa śląskiego. Jesteśmy zlokalizowani w powiecie cieszyńskim i sąsiadujemy z dwoma państwami. Trójstyk to właśnie miejsce styku trzech granic Polski, Czech i Słowacji. Także jesteśmy kojarzeni jako Trójwieś Beskidzka, ponieważ w skład gminy Istebna wchodzą trzy miejscowości: Istebna, Jaworzynka i Koniaków. A na jakiej wysokości jesteście położeni? Jesteśmy najwyżej położoną gminą w województwie śląskim. Szczyt góry Ochodzitej w Koniakowie to 925 metrów nad poziomem morza. Dobrze, no to pięknie. Geograficznie już wszystko wiemy, ale czy łatwo do was dojechać? Czy jest ta Trójwieś dobrze skomunikowana z resztą Polski? Jest bardzo dobrze skomunikowana. Przede wszystkim patrząc pod kątem atrakcyjności gminy, jednym z punktów właśnie była możliwość dojazdu do danej miejscowości, w tym również dojazdu z lotniska. To dla turystów ze zagranicy jest bardzo ważnym atutem i argumentem, żeby przyjechać do nas. To najbliższe lotnisko to Pyrzowice, tak? Oczywiście, Katowice, Pyrzowice, 2 godziny drogi do nas, także nie jest daleko. Również można przyjechać z Krakowa, co wielu turystów czyni. Oczywiście dobrze jesteśmy skomunikowani, prowadzą do nas drogi wojewódzkie 943, kierunek z Wisły tutaj w stronę Istebnej, a także 941, dwie drogi wojewódzkie, które są bardzo łatwo dostępne dla wszystkich przybywających do naszej gminy. Wszystko jasne, wiemy gdzie, wiemy dokąd, a teraz po co? Po co? Co u was się zwiedza? Co się ogląda w Istebnej? Ogląda się wiele miejsc o charakterze muzealnym, które prezentują, gromadzą nasze dziedzictwo kulturowe. A mowa tutaj przede wszystkim o naszej kulturze wołoskiej, karpackiej, ponad 500 lat tradycji. To właśnie w gminie Istebna i w Istebnej znajduje się szlak architektury drewnianej, gdzie między innymi jest wyróżnione wiele kościołów oraz obiektów zabytkowych, jest kurna chata, która prezentuje wiele rekwizytów, pokazuje jak kiedyś żyli, mieszkali górale, ci pierwsi, którzy tutaj przywędrowali, a także znajdują się placówki opowiadające historię powstania naszych miejscowości, jest Muzeum Regionalne na Grapie, jest także Centrum Pasterskie w Koniakowie, tutaj jeszcze raz podkreślam te tradycje wołoskie, które są kultywowane w naszej gminie. Jest również koronka koniakowska, także mamy muzeum tej koronki i oczywiście Izba Pamięci Jerzego Kukuczki, również w Istebnej, ponieważ rodem właśnie pochodził stąd, z Istebnej. No to sporo do zwiedzania, do oglądania, do uczenia się także o historii tego regionu i historii Polski w ogóle. Powiedziałyśmy już, gdzie leży, na jakiej wysokości, wszystko jasne. Ale teraz te specjały, coś, co przyciąga uwagę i z czego Trójwieś Istebna słynie. Może o tych koronkach koniakowskich pomówmy, bo swego czasu było wokół nich sporo zamieszania, a to tradycja, która wywodzi się sprzed dobrych ponad 100 lat. Tak, piękno koronki jest nadal bardzo doceniane. Bardzo cieszy się dużą popularnością wśród turystów. Znajdują się głównie w centrum koronki w Koniakowie i tam koronczarki, których jest około 600, przynoszą swoje wyroby i tam właśnie można je i poglądać, i zakupić, i też poznać dokładnie ich historię. Na pewno tutaj trzeba podkreślić ręczne wykonanie, precyzję, wielkie mistrzostwo i motywy, które nawiązują do otaczającej nas przyrody, a jeden kwiatek, który jako pierwszy koronczarka hekluje, bo tak się mówi po naszemu, to jest róża. Róża tworzy jedną wielką kompozycję koronki, która jest bardzo harmonijna, bardzo spójna i przede wszystkim bardzo misterna. Wielka precyzja koronczarek tutaj zasługuje na wyróżnienie. Koronka gościła na dworach królewskich, była darem między innymi dla królowej Elżbiety, była też przekazywana do wielu katedr na całym świecie i mogę powiedzieć, że w ostatnim czasie przez gminę Istebna przejeżdżał wyścig Tour de Polon dwukrotnie i ja także miałam możliwość nagrodzić najlepszego zawodnika premii górskiej w Istebnej podczas zakończenia tego etapu piątego, zwanego królewskiego w Bielsku Białej. Także ta koronka jest, można powiedzieć, wszechobecna. No wspaniale, czyli zamiast żółtej koszulki lidera miał koronkową koszulkę, czy tak? Może nie koszulkę, ale otrzymał piękną koronkę, także był zadowolony. Cieszę się bardzo. Na pewno to ucieszyło. A czy można się nauczyć robić koronki, będąc w Koniakowie? Oczywiście, że można, są kursy zarówno w Koniakowie, w placówce, o której wcześniej wspomniałam, jak i w Istebnej, w Gminnym Ośrodku Kultury. Organizujemy kursy, są one bezpłatne, można przyjechać, trzeba się wcześniej umówić, zapisać i na pewno podstaw, jeżeli chodzi o zrobienie takiego łańcuszka z koronki, można się nauczyć naprawdę w parę, może w kilkanaście minut. A co do reszty, to już trzeba rzeczywiście doskonalić na warsztatach. Tak. A co zjemy w Istebnej? Co jest waszą specjalnością? Nasza kuchnia regionalna to przede wszystkim dania oparte na ziemniakach. Mamy tutaj charakterystyczne i co już się pojawia w naszych restauracjach, a na pewno w naszych domach góralskich, jest to danie takie jak kubuś. Kubuś jest robiony na bazie ziemniaka tartego. Jest tam taka masa gęsta jak na placki ziemniaczane, tylko ona jest kładzona na blaszkę. Jest dodatkowo okraszana śmietaną i ponad godzinę zapiekana w piekarniku. Jest to wyśmienite danie. Można jeść na słodko, można też okrasić to słoniną. Bardzo dobre takie regionalne słodkie. Oczywiście placki ziemniaczane, no i nie może zabraknąć tego, co teraz będzie sezonowe, czyli jagnięciny, ponieważ te tradycje pasterskie są u nas kultywowane, więc w każdej kuchni, w każdej restauracji można zjeść dobrą gicz jagnięcą, na którą serdecznie zapraszam. No właśnie, pora obiadu, więc mam nadzieję, że naszym słuchaczom ślinka zaczęła cieknąć. Kończąc już, bo myślę, że wątki przyrodnicze każdy sam odnajdzie na wspaniałych zdjęciach, które również państwo publikują u siebie, ale jeszcze powiedzmy dwa zdania na temat bogatej obrzędowości. Jaki dzień, czy jaka pora roku jest najbardziej bogata, jeżeli chodzi o obrzędy i dawne zwyczaje? Chciałabym tutaj powiedzieć o dożynkach, które zbliżają się. Będą w gminie Istebna niebawem, 10 września. Będą to dożynki, które w tym roku realizujemy razem z całą diecezją bielsko-żywiecką. I chciałabym podkreślić przede wszystkim ten walor autentyczności. Wszyscy mieszkańcy, którzy organizują w danych przysiłkach w kolejnym roku dożynki, ubierają stroje regionalne, zakładają te stroje również nasze dzieci, przymoją, czyli stroją pięknie swoje wozy, ciągniki, konie, gromadzą dary, które są wręczane procesyjnie w kościele. Następnie korowodem, który łączy się w Istebnej Centrum, a zjeżdża ze wszystkich trzech wsi. Z Jaworzynki, z Istebnej i właśnie z Koniakowa. Razem jest taki przejazd uroczysty do amfiteatru pod Skocznią. Trwa to około 20 minut. Przyjeżdża do nas bardzo wielu turystów, ponieważ takie dożynki w Istebnej, no one są wyjątkowe. W tym korowodzie bierze udział około 1000 ludzi w strojach regionalnych. Również brudnik istebniański, czyli element stroju męskiego, przybierają nasi księża. Jeżdżą także piękne wozy ustrojone, udekorowane wszystkimi bogactwami roślin i jest bardzo malowniczo, kolorowo i oczywiście wszystko rozpoczyna się w amfiteatrze pod Skocznią, modlitwą i błogosławieństwem chleba. Chleba dożynkowego przygotowywanego przez nasze lokalne piekarnie. Następnie odbywa się jeszcze cały ceremoniał dożynkowy. Jest to bardzo i widowiskowe i bardzo takie uduchowione święto dziękczynne. Także zapraszam serdecznie. Miałam okazję być na wielu dożynkach. Opowiem nieskromnie, że te Trójwsi Beskidzkiej są chyba najbardziej urocze. No, bardzo pięknie pani o tym opowiedziała. Myślę, że zachęciła wielu naszych słuchaczy do tego, aby odwiedzić te gminy właśnie, czyli Trójwieś Beskidzka, Istebna, Koniaków i Jaworzynka. Dziękuję bardzo. Zapraszam serdecznie. 10 września odbędą się te dożynki, więc zapraszamy państwa gorąco, a do Istebnej przez cały czas. Wakacje trwają, pogoda mam nadzieję będzie sprzyjała, więc korzystajmy z tego, że tak piękne miejsca są w Polsce. Bardzo dziękuję wójt gminy Istebne, pani Łucja Michałek była naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. w naszych dłoniach płomyk. A cały świat osłaniany w naszych dłoniach płomyk. Radiowy poradnik antykryzysowy, pani Katarzyna Fąk, nasz stały ekspert, poradnia zdrowia psychicznego w Bieleńskim Centrum Zdrowia Psychicznego, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Tydzień temu doszłyśmy już do takiego punktu, kiedy rodzinie udaje się, prawie że udaje się skłonić osobę w kryzysie do tego, by udała się do poradni, chociażby takiej jak ta, której jest pani kierownikiem, i zaczęła terapię. Ale pozostaje jeszcze ostatni wątek, coś, co powstrzymuje jeszcze tę osobę, mianowicie niepewność, jak wygląda taka wizyta. Czego dokładnie będą ode mnie tam chcieli, co ja będę musiał albo musiała mówić tym obcym ludziom, no jak taka terapia będzie przebiegała. Czy możemy w takim razie dzisiaj krok po kroku opowiedzieć, jak to wygląda? Tak, to jest związane z takim, bym powiedziała, naszym wyobrażeniem stereotypowym, że jak trafiam do psychologa czy do lekarza, to muszę przyznać się do swoich największych słabości, największych wstydliwych jakichś obszarów, opowiedzieć o nich, i to wtedy jest związane z dużym stresem. Ale powiedziałabym, że to tak nie działa. Nikt w zasadzie, kto przychodzi do psychologa, nie opowiada od razu o swoich największych wstydach. Raczej mówi o tym, co jest dla niego obciążeniem, co by chciał zmienić, albo co go kosztuje dużo energii, dużo siły, czego by się chciał pozbyć. A czy to jest łatwe? Czy ludzie łatwo potrafią zdefiniować, co jest dla nich obciążeniem? Czy to musi trochę czasu upłynąć i trochę tych pytań musi psycholog pozadawać, żeby dojść do sedna problemu w ogóle? Powiedziałabym, że ludzie mówią o tym, co jest dla nich obciążeniem, ale dzięki psychologowi pogłębiają ten temat. Uświadamiają sobie, na jak wielu płaszczyznach on jest w ich życiu, jak bardzo ich kosztuje. Natomiast tak myślę, że chyba takim pierwszym skanem tego, czy my jesteśmy w kryzysie, czy nie, to jest popatrzenie na swoje emocje. Jak patrzę na siebie dzisiaj, patrzę na siebie w ostatnim tygodniu, w ostatnim miesiącu, to jak ja się czuję tak naprawdę? Jak mi było? Czy są jakieś stany takie, które są dla mnie obciążające, które są dla mnie trudne, wyczerpują mnie? Czy ja mam taki komfort, jeżeli chodzi o emocje? To jest pierwsze. Ja to myślę, że ludzie w ogóle się nad tym nie zastanawiają, że biegną tak bardzo od punktu do punktu, w międzyczasie przeglądając internet, że w ogóle takich pytań to sobie mało kto stawia. Tak, to prawda. Szczególnie w dużych miastach. Rzeczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do takiej ilości bodźców, do takiej ilości też obowiązków. Jesteśmy zaangażowani tak bardzo, że nie zauważamy, że na przykład jesteśmy w kryzysie i dopiero to, co mówiłyśmy na pierwszym spotkaniu, nagle taki sygnał, że my wymagamy jakiegoś leczenia, jest dla nas szokiem ogromnym, że coś się dzieje nie tak z naszym ciałem, organizmem, że potrzebujemy pomocy medycznej. No właśnie, ale w takim razie opowiedzmy, jak może wyglądać taka przeciętna wizyta w gabinecie psychologicznym? Może opowiem o tym, co od niedawna w Polsce funkcjonuje, ponieważ jesteśmy w trakcie reformy, tak naprawdę zmian. Wprowadziliśmy już jakiś czas temu Centra Zdrowia Psychicznego, które mają w swojej strukturze takie jednostki, takie miejsce, taki gabinet, który się nazywa punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny, gdzie można praktycznie z ulicy przyjść i wejść i porozmawiać z psychologiem. I tak w zasadzie powinna wyglądać pierwsza wizyta u psychologa, czyli mamy jakąś potrzebę serca, potrzebę ducha, przychodzimy, siadamy i mówimy. A czy to w każdym szpitalu jest taki punkt? Nie, nie w każdym. W Warszawie jest taki punkt na pewno na Woli, jest na pewno na Mokotowie, w Instytucie Psychiatrii, jest właśnie u nas na Bielanach. Ale pewnie w każdym mieście takie punkty są, prawda? Tak, ale tych punktów będzie coraz więcej i na tym polega ta zmiana, że mamy poszerzyć dostępność osób właśnie w sytuacjach kryzysowych do profesjonalisty po to, żeby nie rozwijały się nam te kryzysy bardziej. Super, żebyśmy mieli tak. Wsparcie. To świetna wiadomość, bo niewiele osób o tym wie, że można rzeczywiście z marszu wejść do gabinetu. Rozumiem, że tam psycholog pełni dyżur i jest cały czas w odpowiednich godzinach, natomiast nie wymaga to zapisów, skierowań, rozmów. Po prostu mamy impuls, przechodzimy, czujemy właśnie, że jest taki niepokój w nas, że coś nam się dzieje, nie wiemy co. Sprawdźmy, dlaczego by nie. Badamy już teraz cukier, badamy sprawy onkologiczne, a sprawy zdrowia psychicznego są chyba fundamentalne dla naszego życia w ogóle. No bo przecież jak jesteśmy tacy załamani, to nic nie smakuje, ani nawet najlepsze zdrowie też nie cieszy, prawda? Tak, możemy przejść od poniedziałku do piątku do takiego punktu, od 8 do 18. To wszystko jest opisane w internecie, jak piszemy Centra Zdrowia Psychicznego, daną miejscowość i PZK, punkt zgłoszeniowo-koordynacyjnym, to znajdziemy taką listę dostępnych. No to koniecznie. A czy chętnie ludzie z tego korzystają? Bardzo chętnie, ponieważ nie tylko w ramach takiej właśnie diagnozy i tego, żeby się dowiedzieć, co mi jest tak okiem profesjonalisty, ale w ramach wsparcia, że przeżywam teraz jakiś trudny okres w życiu, czy jestem po rozstaniu z kimś, czy właśnie rozpoznano u mnie jakąś chorobę albo u mojego bliskiego i nie chcę pozostawać z tym sam, chcę zrobić z tym coś konstruktywnego. A potem jak taka terapia wygląda? Jak często się trzeba spotykać i no ile trwa wizyta, co się podczas niej dzieje? Ta wizyta pierwsza ma taki charakter, w zasadzie nie tylko pierwsza, bo mogą być takie nawet i trzy wizyty, tak zwane diagnostyczne, czyli rozpoznajemy wtedy, czego dotyczy ten problem u tej osoby. Czasami tę diagnozę trzeba pogłębić, wykonać jakieś badania, jakieś testy. Czasami po pierwszej wizycie jest proponowana już konsultacja u lekarza psychiatry i możemy przejść do rejestracji i się zapisać do takiego lekarza. A czasami po prostu otrzymujemy interwencję kryzysową i rozmawiamy o tym, co zrobić, żeby wyjść z takim mniejszym poczuciem kryzysu, żeby zacząć sobie radzić. My wszyscy wierzymy w moc magicznej tabletki. Czy psycholog może zapisać jakieś środki? Nie, psycholog nie zapisuje tabletek, to zapisuje zdecydowanie lekarz psychiatra, ale psycholog ma również szereg innych umiejętności, które działają również w takich stanach objawów psychicznych, na przykład przy silnym lęku, przy napadzie paniki albo przy takich doświadczeniach, nie wiem, głodów psychicznych. Wtedy psycholog ma już takie sposoby, takie techniki, które może nauczyć tą osobę, jak sobie w takim momencie radzić, co robić. Czyli taka od razu pomoc doraźna też jest, prawda? Tak. A czy praca nad sobą, bo godzina w gabinecie to chyba nie załatwia sprawy, czy praca nad sobą po powrocie do domu coś daje i jak wygląda w ogóle? No właśnie, tak jak mówiłyśmy w ogóle o tym dotarciu do psychologa i mówiłyśmy o tym, że jest to taki proces, że to bardzo rzadko kończy się na jednej interwencji czy jednej rozmowie, musi to trwać jakiś czas. Tak samo i terapia jest procesem, wymaga ona od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań po to, żebyśmy zobaczyli jakieś efekty, po to, żebyśmy mieli poczucie poczucie satysfakcji. Na początku tej terapii bardzo często określamy cele terapeutyczne, czyli mówimy, co my byśmy chcieli w tym swoim życiu zmienić, zmodyfikować, w jaką stronę iść, do czego dążymy. I potem, kiedy nad tym już pracujemy, to też często terapeuta zadaje pytanie, czy tak, czy to jest dla ciebie wystarczające, czy masz poczucie, że to ci coś daje, że ta praca idzie do przodu. Mamy różne modalności psychoterapii, ale jedną z tych modalności jest na przykład terapia poznawczo-behawioralna, która zakłada bardzo taką konkretną pracę w czasie pomiędzy tymi spotkaniami z terapeutą, czyli terapia nie odbywa się tylko i wyłącznie na spotkaniach tych godzinnych, 50-minutowych z terapeutą, ale również pomiędzy nimi przez cały tydzień są ustalone razem z osobą, która pracuje nad sobą, jakieś zadania do wykonania. A jakie to na przykład zadania? Na przykład chociażby stosowanie technik mindfulness, czyli uważności, po to, żeby być blisko siebie, żeby nauczyć się rozpoznawać swoje stany emocjonalne, ale też po to, żeby umieć się regulować, żeby doprowadzać się do takiego stanu komfortu, do takiego dobrostanu, nie być cały czas w napięciu. Jeszcze ostatnie pytanie dzisiaj. Czy dzieci mogą korzystać z takiej terapii? Tak, jak najbardziej. Dla dzieci też jest taka terapia prowadzona, ale w innych miejscach niż dla dorosłych. Czyli w tej chwili mamy w Warszawie akurat takie centrum na Woli, mamy takie centrum w Instytucie na Mokotowie. Oczywiście, że tych centrów jest cały czas jeszcze za mało, natomiast są to miejsca inne niż dla dorosłych. I na Bielanach też mamy. Ale dostęp do psychologów dla dzieci i młodzieży jest coraz lepszy. Coraz lepszy, ale to też jest proces, bym powiedziała, i sprawa rozwojowa. Tak, no to jest nad czym pracować. Ważne, że ta reforma się rozpoczęła. Bardzo dziękujemy. Pani Katarzyna Fąk była dzisiaj naszym gościem. Usłyszymy się za tydzień. Kończymy dzisiejsze wydanie Leniwego Popołudnia. Dziękuję współtwórcom Wojciech Dorosz, Ewa Redel, Ania Popek mówiąca te słowa. Kłaniam się Państwu i zapraszam na kolejne spotkanie już za tydzień. A dzisiaj życzę pięknego dnia.